أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتن لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی, پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جگر کے متعلق پروگرامات آپ کے سامنے پچھلے ہفتے سے ہم کر رہے ہیں, اور آپ کے سامنے اس کی وجوہات بھی بتائیں اور علامات بھی آپ کو بتائیں کہ کس انداز سے آپ کو اپنے جگر کا خیال کرنا ہے, اور پھر ہم نے علاج بھی بتایا. اور آج بھی گاہے بگاہے ہم وہ نسخے جو اپنے دو پروگرامزوں میں ہم نے دیے ہیں وہ آپ کے سامنے وہ سلائڈز رکھیں گے, تاکہ اگر اس میں کچھ غلطی رہ گئی تو اسے صحیح کر لیں. اور مجھے کئی لوگوں کے جو کالز آئے انہوں نے اس پروگرامز کو بہت پسند کیا, اور یہ بھی کہا کہ نسخے کچھ رہ گئے ہیں, تو آج جو ہم نے چار یا پانچ نسخے دیے ہیں تو ان کو دوبارہ ریکال کریں گے, اور اس کو دوبارہ جو ہے اسکرین پہ آپ کے سامنے میری گفتگو کے دوران لگایا جائے گا, تو اسے آپ نوٹ کر لیجئے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ بچوں سے لے کر اور بڑوں تک جو اہم چیز ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء رئیسہ ہے, ان میں سب سے اہم اعضاء جو ہے وہ جگر ہوتا ہے. دل کی اپنی ایک پوری سلسلہ ہوتا ہے, دل اپنے تمام جو اس کے کام ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہے. اعضاء رئیسہ کا اہم رکن دل بھی ہے, لیکن جگر جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے, اور خاص طور پہ جو ہماری کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو جسم میں ایندھن کے طور پہ وہ استعمال کرتا ہے, اور پورے جسم کو غذائی چیزوں سے پورا جو ہے وہ باقاعدہ انرجی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. یہ کام جگر کا ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں کھائیں. لیکن جیسے ہم نے پچھلے پروگرامات میں آپ کے سامنے بات رکھی, کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو آپ کا لیور اچھا ہوگا تو آپ کی پوری باڈی صحیح ہوگی, آپ کی صحت اچھی ہوگی. ہم کیا زیادتیاں کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا, کہ جو سر فہرست زیادتی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ بتایا کہ آپ رات کا کھانا دیر سے کھا رہے ہیں, دعوتوں میں کھانا بہت دیر سے کھا رہے ہیں. تو یہ بڑا اہم ریزن تھا کہ جو کھانا ہے اور رات کا سونا, اس کے درمیان کم از کم 3 گھنٹے کا یا 2.5 گھنٹے کا جو ہے فاصلہ ہونا چاہیے, وہ میرے خیال سے ہم پورا نہیں کر پا رہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ گورے رہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جگر کے معاملات ٹھیک ہو, کہ ان کا رنگ بھی صاف رہے, تو اس کے لیے چھوٹی کشمش جو بلیک کلر کی ہوتی ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے. کئی لوگوں کو زرش کا بھی مشورہ دیا, لیکن چھوٹی کشمش چونکہ عام جگہوں پہ مل جاتی ہے, زرش اس سے زیادہ چھوٹی ہوتی ہے, تو چھوٹی کشمش کا جو شاندہ یا شربت بنا لیجئے, اس کو تھوڑا سا لے لیں, کم از کم 50 گرام لے لیجئے, اور اس کو 1 لیٹر پانی میں اچھی طرح ابالیے, اور جب آدھا پانی رہ جائے تو اسے چھان کر اس میں آپ چینی ملا لیں اور ایک شربت سا بن جائے گا, اور وہ آپ استعمال کریں. اس میں جب شربت بن جائے چینی ڈال کے, تو اس میں ایک چٹکی پھٹکری ڈال دی جائے. پھٹکری جو ہے وہ بیسیکلی پریزرویشن ہوتی ہے, جو پھٹکری ہوتی ہے وہ شربت میں پریزرویشن ہوتی ہے, اور وہ شیرہ اور جو اس کو جو ہے سوکھنے نہیں دیتی یا اس کو بالکل مستحکم رکھتی ہے, تو پھٹکری اس میں ڈالنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم نے جو آپ کو چیزیں بتائیں جو جگر کے حوالے سے, وہ آپ کو آج ایک جوشندے کا نسخہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور اس وقت آپ کے سامنے آپ دیکھا اس سلائڈز کو ذرا سا میرا خیال ہے 20 سیکنڈ تک رکھیے, تاکہ لوگ نوٹ کر سکیں. آپ اس میں نوٹ کر لیجئے, یہ نسخے بھی بڑے اہم ہیں. تو اسے ہم ایسا کریں کہ 1 منٹ کے قریب تک لگائیں, تاکہ وہ لگائیں گے تاکہ آپ اسے نوٹ کر سکیں. دوسری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل آلو بخارا آیا ہوا ہے, اسی آلو بخارے کا شربت جو ہے آپ گھر پہ بچوں کو پلائیے. میں نے یہ دیکھا کہ عموماً آلو بخارے کو ہم اوائڈ کرتے ہیں, تو جگر کے لیے سب سے بہترین پھلوں میں جو پھل ہے وہ وٹامن سی کا خزانہ آلو بخارا ہے. और आलू बुखारा आप लेंगे और उसको तकरीबन जैसे आपने एक पाव आलू बुखारा लिया उसको अच्छी तरह धो दीजिए और इसी तरीके से छिलके समेत ही इसको पानी में डाल दीजिए। तकरीबन 1 लीटर पानी में एक पाव आलू बुखारा डाल के उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब वो बिल्कुल हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो उसको छान लीजिए और छानने के बाद उसके गुठली वगैरह निकाल के फेंक दें। और इसमें आप जो है चीनी डाल के इसका भी शरबत बनाइए और इसमें भी आखिर में फिटकरी डाल दें। तो इससे ये होगा कि शरबत जो है वो ज़्यादा दिन तक चलता है। तो ये आलू बुखारे का शरबत जो है बड़ी उम्दा चीज़ है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो पुदीना और सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अगर आप बच्चे ना हो, अगर बड़े लोग पिए तो उसमें पुदीना थोड़ा सा ले लें और ज़रा सा ज़ीरा पीस के और आप उसको बर्फ़ डाल के लीजिए। इतना यानी कि बेहतरीन उसका टेस्ट होगा, वो इस्तेमाल कीजिए जिगर के हवाले से। ये अल्लाह ताला का कानून है कि जब ऐसा मौसम आता है कि बरसात है, बारिशें भी होने वाली हैं, गर्मी भी थी काफ़ी और गर्मी अभी भी है, तो जिगर में गर्मी बढ़ जाती है। जिगर में गर्मी एक इस्तेला हमने बनाई हुई है हुकमा ने, तो जिगर में गर्मी होती है तो पेट में जलन का होना, तेजाबियत का होना, तबीयत में थकावट का होना, तो ये आलू बुखारे का शरबत बहुत उम्दा रहता है। इसी तरीके से दो चीज़ें मैंने देखी कि वो बाज़ार में और आई हुई हैं, जिसमें एक आपने देखा कि आलू बुखारा है, जामुन है, और दूसरी चीज़ जो है वो अंगूर है। ये बहुत उम्दा चीज़ें आई हुई हैं, इनका सिरका बनाया जा सकता है। इसकी तरकीब में आज के मुख्तसर से वक्त अब रह गया है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अंगूर आप शाम के वक्त जब ठेलों में बिल्कुल गल जाते हैं, सस्ते भी मिलते हैं आधे रेट पे, वो आप तकरीबन 1 किलो ले लीजिए। जामुन जो है वो गले हुए बिल्कुल, जो कि शाम के वक्त मैंने 1 किलो ले लीजिए, और इनको छोटा सा एक मटका ले लें। इनमें आप 1-1 किलो डालने के बाद इसमें तकरीबन 2 लीटर गन्ने का रस जो बाज़ार में मिल जाता है बग़ैर बर्फ़ का, उसमें बर्फ़ बिल्कुल ना हो, ये ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद उसको उसमें डाल दीजिए और इसमें 1-1 किलो के अंदर तकरीबन 50 ग्राम राई आपको डालना है, राई इसमें डालनी है। और उसके बाद उस मटके को बंद कर दीजिए, ऊपर कपड़ा बांध दीजिए, और उसके बाद फिर इसको धूप में या किसी खुली जगह पे जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो वहाँ रख दीजिए। 1-2 हफ्ते आप उसको, महीना तकरीबन रख रहे हैं, और उसको रोज़ाना हिलाते रहें, तो ये अंगूरी और जामुन का सिरका बन जाएगा, जो कि हमारे पुराने घरों में इस्तेमाल होता था प्याज के साथ। ये बड़ी उम्दा चीज़ होती है हाजमे के लिए, बादी के लिए, गैस के लिए, और जिगर का इसका इलाज भी जैसे किया जाता था पहले, तो आप इन दोनों का सिरका बनाकर रख सकते हैं। इसी तरीके से कासनी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है। कासनी का मैंने जैसे अर्ज़ किया था, बात फिर इधर निकल गई, तो इसमें जोशंदा जो है वो जिगर के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। इसमें 4 चीज़ें आप लिख लीजिए, बहुत ही आराम से बाज़ार से मिल जाएंगी। ऊँट का टारा आपको लेना है तकरीबन, यानी कि मैं एक खुराक बताऊंगा, आप ज़्यादा ले लीजिएगा, तकरीबन 5 ग्राम के करीब, इतना सा वो बड़ा पीस होता है, उसको इतना सा काट लीजिए। सूम सुई एक घास सी होती है, ये आप इसको ले लें सूम सुई के नाम से। इसी तरीके से पनीर बूटी आपको लेनी है, और इसी तरीके से कासनी आपको लेनी है, और पुदीने की गोलियां अमूमन बाज़ार में जो है, जहाँ से आप जड़ी बूटियाँ लेंगी, पुदीने की इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट्स होती हैं, वो उसमें डालें ताकि जोशंदे का टेस्ट अच्छा हो जाए। तो ये जोशंदा मैं अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैंने बाकायदा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये जोशंदा तजवीज़ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इन सब चीज़ों को 5-5 ग्राम ले के तकरीबन 1.5 गिलास पानी में इतना उबालिए कि वो अच्छी तरीके से उसका सत उसके अंदर आ जाए। और ये जो शानदार जो है हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए खसूसी तौर पे ये बहुत उम्दा चीज़ है, ये आप सुबह शाम पीजिए, और इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि जो आपके मामलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अमूमन हेपेटाइटिस ए के लिए भी लोग परेशान रहते हैं कि हमें हेपेटाइटिस हो गया, या आप कह रहे हैं यरकान हो गया, उसके लिए सिंपल सा बहुत आसान सा नुस्खा मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। बच्चों को यरकान हो जाता है, तो 3 दिन में या 4थे दिन जो है बिल्कुल बेहतर हो जाता है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा फिटकरी लेनी है, तकरीबन आप ले लें आधा पाव के करीब फिटकरी ले लें, और उसको तवे में जब आप रखेंगे तो खील जाएगी, तो उसको फिर आप तवा बंद कर दीजिए और इस सफ़ेद से रंग का पाउडर बन जाएगा। इसे आप संभाल के रखिए, 2-2 चुटकी बच्चों को, बड़ों को 4-4 चुटकी दही में डाल के दीजिए। जैसा भी यरकान होगा, पीलिया जिसे हम कहते हैं, उसकी ये आखिरी दवा है, बेहतरीन दवा है। लोग किस किस नाम से देते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने ये नुस्खा रख दिया। इस पर मज़ीद बात करते हैं, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम के एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन गिरामी, इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं और आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे जब बात किया करें तो अपने टीवी की आवाज़ मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया कीजिए। वो टेक्निकली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपकी कॉल भी ज़ाया हो जाती है और हम तक पूरी आवाज़ नहीं आ पाती और मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाता, इसलिए आपके जवाबात भी नहीं दे पाता और ज़ाहिर बात है इससे वक्त का ज़्या होता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी बात करें आप टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए या दूसरे कमरे में आके हमसे बात कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आप पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप? अच्छा, आप अपना नाम और जगह बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, आज़ाद कश्मीर। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से कौन साहब? मोहम्मद जाफर सर। जाफर साहब सवाल बताइए। सर जो है ना मुझे पेशाब में से जो है ना कतरे आते हैं। पेशाब के ही होते हैं वो कतरे? पेशाब के होते हैं। आपकी उम्र कितनी है? उम्र सर 25 साल है। अच्छा ठीक है, आपको जवाब देते हैं। वहाँ पास एक और कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं चौकाजम से बात कर रही हूँ। नीलम कहाँ से बेटी? चौकाजम से। चौकाजम कहाँ है ये? सर मेरे मुँह पे ना छाइयाँ बहुत है, पहले नाक पे थोड़ी सी थी और अब मेरे एक बेटी हुई है 6 माह की होगी। अच्छा अच्छा, तो अब सारे फेस पे ना वो बन गई है छाइयाँ, आपको हाल बता दें मेहरबानी होगी। चलें ठीक है, आपको बताते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं निदा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी निदा फरमाइए। जी मैंने हस्बैंड के टीबी बढ़ गई थी, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, मैं जब भी कुछ घरेलू कुछ होता आप बताएं ताकि और मजीद कंट्रोल हो जाए। क्या हो गया था? टीबी बढ़ गई। अच्छा, अच्छा। उन्होंने ना इंजेक्शन वगैरह लगाए, अब उनको आराम है, लेकिन आप कुछ टोटका भी बता दें। चले ठीक है। और मेरा बच्चा 2 साल के है, वो ना बोलता है बस मम्मा बाबा कहते हैं। अच्छा, कितनी उम्र है बच्चे की? 2 साल। 2 साल चले ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? हाँ जी मैं सियालकोट से शमसा बात कर रही हूँ। शमसा जी फरमाइए। जी मेरे पास ना बच्ची है, एक को काम करती है। जी तो वो अक्सर ना उसको जरा थोड़ा काम ज्यादा कर लेती है ना, टांग दर्द, कभी बाजू दर्द, कहीं ना कहीं उसको दर्द बेचारी को होती रहती है। उम्र के लिए वो कमजोर है वैसे भी पैदाइशी। उम्र कितनी है? उसकी उम्र है कोई 26 से 27 साल। 26-27 साल होगी। चलें ठीक है, आपको बताए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन सा आप? मतलब मैं अरशद महमूद बोल रहा हूँ पाउटा से। मेरी उम्र 47 साल है। मेरे पाँव के नीचे जलन बहुत ज्यादा होती है, शुगर पहनो तो घबराहट होती है। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा चले ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास कॉलर मौजूद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से अबा, कहाँ से? हम साहिवाल से बात कर रहे हैं। हम साहिवाल शहर आ ना, बस कभी पेट के दर्द हुआ, खाना खाने ना हवा भर जाती है पेट के, टाइफाइड बुखार अच्छा। भी रहता। ठीक है आपको बताते हैं जनाब। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन सा, आप कहाँ से? हिदायतुर रहमान खिपरो से बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताइए। ये बच्चे की उम्र है, मेरा बेटा है, उसकी उम्र तकरीबन 11 साल है, पर कद उसका तकरीबन 3 फुट है। 3 फुट है, चलें ठीक है, इसके सिलसिले में बताते हैं। आपस कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। दिमाग दिमाग को भी आपको क्या होता है जी? अस्सलाम वालेकुम। इनसे नाम पूछिए, कौन सा आप बोल रहे हैं? गुलाम मुस्तफा पाक पतन शरीफ। अच्छा गुलाम मुर्तजा साहब। गुलाम मुस्तफा पाक जी, सवाल बताइए। हाँ जी सवाल बताइए, क्या बीमारी है? बीमारी सर मैं आंखों को दिमाग को खिंचाव होता है और पैरों की तलियां जलती हैं। अच्छा अच्छा चले ठीक, पाँव के नीचे तले भी इनके जलते हैं। असल में ज्यादातर दो या तीन जो सवालात हमारे पास पाँव में जलन और इसके जो हैं, इसमें यही वजह होती है कि जब आप गुज़ाओं की तरफ तवज्जो नहीं देते और जिगर के मामलात, जैसे मैंने बताया कि कई ऐसी अलामत होती हैं, तो उस सिलसिले में आप LFT ज़रूर करवाइए, एक टेस्ट जिसको LFT कहा जाता है। ये इंजाइम्स होते हैं लीवर के, उसके बारे में जस्टिफिकेशन देता है, तो वो आप करवाएंगे तो इस पर हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आज़ाद कश्मीर से हमारे पास पहली कॉल थी, उन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है। कमज़ोरी के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सूजी का हलवा जो है वो बनाएं, और इसमें जितनी भी मग़ज़ियात हैं, जिसमें बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, चरौंजी है, ये सब चीज़ें जो है उसमें डालिए, और ये हलवा जो है असली घी के अंदर बनाएं और ये आप खाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए सबसे उम्दा चीज़ ये है कि आप खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि या तो आप 7 खजूरों का शेक बनाइए और सुबह के वक्त जो है दूध के साथ उसको पीजिए। इसी तरीके से आजकल खुबानी आई हुई है, ताकत के लिए बेहतरीन चीज़ है खुबानी के जो आजकल आए हैं, बहुत बड़े बड़े पीसीज नहीं, जो देसी छोटी वाली खुबानी है वो वाली आप लीजिए और उसके 7 अदद दाने लीजिए और उसको अंदर से उसके बादाम हटा के, यानी कि अंदर जो उसका बादाम है उसको अलग करें और उसके बाद दूध के साथ उसको जो है आप बनाएंगे, उसका शेक बनाएंगे खुबानी का। ये बच्चों की ताकत के लिए भी बहुत उम्दा चीज़ है और इसमें ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो आपके दिमाग की सलाहियत को बढ़ाते हैं, हड्डियों की कैल्शियम के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। ये जो खुबानी होती है बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिल रही है, इसका इस्तेमाल करें। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब मैं समरा बोल रही हूँ सियालकोट से। जी फरमाइए। मुझे 4 साल से ना गठिया है, मेरे जोड़ों में शदीद दर्द होती है और मेरा RA फैक्टर भी बड़ा हुआ है पॉजिटिव, और मेरे तमाम जोड़ जो अकड़ जाते हैं, दर्द से अकड़ जाते हैं। अच्छा। और मेरे कंधों में भी खिंचाव, गर्दन में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में, कलाइयों में, एक मेरी कलाई जो है ना हाथ की वो हरकत नहीं करती। आपकी उंगलियां वगैरह टेढ़ी तो नहीं हुई अभी? अभी नहीं, टेढ़ी तो नहीं हुई लेकिन दर्द बहुत होती है, सूज जाती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, उम्र कितनी समरा? मेरी 35 साल। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। आप पास एक कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिब, कहाँ से? कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से जनाब? अशरफ बोल रहा हूँ जी। कहाँ से सर? शेखुपुरा से। अच्छा, सवाल बताइए। मुझे बादी बवासीर की शिकायत है, मैं छिलका इसबगोल लेता हूँ रात को 15 ग्राम, तो फिर तो पोटी सुबह आराम से आ जाती है। अच्छा। ना लूं तो कब्ज की शिकायत होती है, निकट में खारिश होती है और मस्से भी बाहर आ जाते हैं। हवा पेट में भरी रहती है, कुछ पता नहीं चलता कि ये हवा खारिज होगी या पोटी खारिज होगी। मेरा ये मसला है जनाब। ठीक ठीक, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल गनी बोल रहा हूँ बिहारी से। जी अब्दुल गनी साहब, मेरा सर वजन ज्यादा है, वजन कम करना चाहता हूँ, नुकसान बता दिए वजन घट गया। उम्र बताइए। उम्र तकरीबन 39 साल है। काम क्या करते हैं? काम जिम्मेदारा करते हैं जी, तो मामूली सा ट्रैक्टर चला लिया या कोई पानी लगा लिया। ठीक है, आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। आप पास कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? ऐसी मांगट से बात कर रहे हैं, मंडी बावल दीन के साथ। मुंह पे मच्छाइयां ने हकीम साहब ते दाने निकल दे ने मेदा कर दे। जी जी, यही मसला है। उम्र बताइए। उम्र 35 साल है। 35 साल, मुंह में झाइयां हैं और पेट सही नहीं है जी, दाने मेदे ते मेदा सड़दा है, दाने निकल और मुंह ते झाइयां ने। अच्छा, दाने भी हैं। चलें ठीक, यहाँ पास एक कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं मकसूद अमन बात कर रहा हूँ। कहाँ से? अकर से। जी बताइए क्या सवाल? सर मेरे साथ मसला ये है कि मेरे मैदे में जो एच कॉलर हुआ था पहले जी, एच कॉलर की वजह से अब वो कड़वाहट मतलब खत्म नहीं होती, मतलब अंदर से मुंह आती कच्ची थी, मतलब ऐसे मैदा कच्चा हुआ होता है, ऐसे लगता है मुझे। अच्छा जी जी, चले मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। कॉलर हमारे पास मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है, कहाँ से? मेरा नाम नुसरत है, मैं सिन्ना वाली से बात कर रही हूँ। हर्नियों की मरीज हूँ, ऑपरेशन हो चुका है ठीक, और फिर भी हवा गैस इतनी ज्यादा है, पेट फूला हुआ है, बहुत ज्यादा पेट फूल जाता है जब भी खाना खाती हूँ। मेहरबानी होगी आप अच्छा सा नुस्खा बता दे प्लीज। चलिए ठीक, थैंक यू। कॉलर है मेरे बच्चे ने, कराची से हमारे पास जाफर साहब की कॉल थी और इन्होंने पेशाब के मामले में बताया कि वो उनको कतरों की शिकायत है। इस सिलसिले में कई दवाएं पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन ये कि इसमें आप ये करें कि अभी प्रोग्राम के आखिर में मेरे पास मेरा टेलीफोन नंबर आएगा, तो उस पर आप मुझे शाम को बात कर लीजिएगा। तो ये जिलियान का मसला है या प्रोस्टेट का, ये आपसे क्लियर करना है। इसी तरीके से हमारे पास चौक आज़म से अनीला साहिबा, इन्होंने बताया कि इनके झाइयाँ चेहरे पर बहुत हैं। इस सिलसिले में ये कि अपनी खुराक में आप वो चीज़ें जो खून बढ़ाने वाली हैं, जैसे मैंने बताया था, आधा सेब ले लें, चुकंदर ले लें, पालक के 4 पत्ते ले लें, और इसमें इसको तीनों चीज़ों को जो है पानी में उबाल कर छान कर इसका सूप पीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है आसाबी कमज़ोरी और के लिए और खून बढ़ाने के लिए। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ज़रिश बहुत अच्छी चीज़ है, उसका इस्तेमाल करें, या छोटी किशमिश का शरबत आज शुरू के प्रोग्राम में भी मैंने बताया। और लगाने के लिए हबुल रिशात मंगवा लीजिए, इसका पाउडर कर लीजिए और सिरके के अंदर इसको डिबो कर रखें 1-2 घंटा, और उसके बाद इसको झाइयों में लगा लें, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। यहाँ पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, साहिबा कहाँ से? जी अनिला। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं बकर से बात कर रही हूँ। अच्छा, सवाल बताइए। मेरे चेहरे पे ना झाइयाँ हैं बहुत ज्यादा, खत्म नहीं हो रही हैं। उम्र बताइए। मेरी उम्र 23 साल है और मुझे अपने भाई के लिए भी एक पता करना था। क्या पता करना, बताइए। मेरे छोटे भाई हैं, उनकी उम्र 20 साल है ना, तो वो डॉक्टर ने चेकअप करवाया है ना, तो डॉक्टर ने कहा है कि उसका पीछे वाला हिस्सा, दिमाग का पीछे वाला हिस्सा सिकुड़ रहा है ना। तो बहुत इलाज करवाया है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप कोई देसी दवा या कोई बता दें। ठीक है जनाब, बस एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अतीम सर, क्या हाल है? क्या हाल है? मैं आपके साथ मंदरोटे से अटक से बात कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपका नाम क्या है? मसला ये है कि तकरीबन बचपन से मुझे बुखार हो गया था बहुत ज्यादा ना, तो उससे मेरे नज़र कमजोर हो गया जी। अच्छा, तो इसके बारे में अगर आपको घरेलू समस्या बता दें। अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र तकरीबन 25 साल है जी। अच्छा, तो अभी आप चश्मा लगा रहे हैं? जी नहीं जी, डॉक्टर के पास गए थे, उसे चेकअप किया तो वो बोलता है कि जो आंख के पीछे हृदय है ना जी, वो कमजोर हो गई है, तो उसकी वजह से खून अंदर नहीं चालू हो रहा है, जिससे आपकी नजर बुला दे, इससे ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करना जी। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानी बढ़े, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपको आपके सवालात के जवाबात देते हैं। हमारे पास फैसलाबाद से एक कॉल थी और निदा साहिबा की, इन्होंने बताया था कि इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन का इन्होंने बताया कि वो बेहतर हो गया है, लेकिन इसमें यह कि इसमें वाइट सेल्स का भी ताल्लुक होता है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप नींबू और पानी का जो है इस्तेमाल, सकंजबीन जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अरके मको और अरके कासनी जो है बाज़ार से मंगवा कर जो है वो आप पीजिए, और इसके लिए जो चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मुरगन हो, उन चीज़ों का आप परहेज़ कीजिए। और इसी तरीके से सिरके के मुतालिक भी कहा जाता है कि सिरका अगर आप लें तो वो बहुत उम्दा रहता है, कि अपने खानों में सिरके का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर। शमसा साहिबा सियालकोट से, इन्होंने बताया कि 20 साल की उम्र इनकी है और इनको बहुत ज़्यादा दर्द का इन्होंने बताया, मेरे ख्याल से पूरे जिस्म में इन्होंने दर्द बताया। इसके लिए आप नुस्खा जो मैं अमूमन बताता हूँ कि आप अजगन नागोरी ले लीजिए, सूरन जान शीनी ले लीजिए, मूसली सफ़ेद ले लीजिए और सौंठ, ये चार चीज़ें ले लें। हम वज़न 100-100 ग्राम ले लीजिए और 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को आप इसे लेंगी तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इससे आपकी दर्द वगैरह बेहतर हो जाएंगे। ये शमसा साहिबा सियालकोट से थी। देखिए एक बात मैं अर्ज़ करूं कि जो दर्द के मामलात होते हैं, जाहिर बात है हमारे पास हर हफ्ते में जो कॉल्स आती हैं उसमें से मेरा ख्याल है कि 25% कॉल जो है वो हमारे पास दर्द की होती हैं। दर्द क्यों होता है? दर्द आपको इंटीग्रेशन देता है। बुनियादी तौर पे दर्द एक अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि दर्द आपको इंटीग्रेट करता है, कि अगर आपके यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो ये इंटीग्रेशन है। दर्द असल में अलामत हैं कि इस जगह को आप चेक करवाइए। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो फौरन आप ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। अगर आपके हाथों में दर्द हो रहा है या आपके दिल की तरफ दर्द हो रहा है, आपके सीने में दर्द हो रहा है, तो आप दिल के डॉक्टर के पास जाइए। ये इंटीग्रेशंस भी होती हैं, लेकिन बाज़ दर्द ऐसे होते हैं जो कि पट्ठों के दर्द, असाबी दर्द, शियाटिका का दर्द हो गया, तो उनके लिए जो अमूमन मैं नुस्खे देता हूँ जिसमें ख़ास तौर पे जो है कॉल्चिकम जिसे हम कहते हैं, सूरनजान जिसे हम कहते हैं, ये मैं ज़्यादातर बताता हूँ। और ये दाफ़े दर्द होती है, इसमें असगर नागोरी भी दाफ़े दर्द है, और जो ये होती है जिंजर जिसे हम कहते हैं, जंजबल जो है, ये भी दाफ़े दर्द चीज़ें। तो मेरी दवाओं में आपने देखा कि सूरनजान शीरी भी है और सौंठ भी शामिल होती है। इसमें मूसली जो है, मूसली का ये ताल्लुक है कि मूसली सफ़ेद जो है ये अमूमन विटामिन की कमी के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी करती है, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करती है। अगर सिर्फ मूसली सफ़ेद और मिश्री मिला के आप रखें, दही के साथ आप लें, तो कई प्रोग्रामों में ये बताया, लेकिन ये कि इन चीज़ों को दर्द के जो मेरे जवाबात होते हैं उनको मरकूज़ रखिए, जो पट्ठों के दर्द और जिस्म का दर्द इन तक के मरकूज़ रखिए। और उस अगर दर्द अगर आपका सर है तो उसकी तहकीक कीजिए, उसकी रिसर्च कीजिए कि सर का दर्द कहीं माइग्रेन तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी सहूलत के लिए और आसानी के लिए होती हैं, तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। अरशद महमूद साहब ने बताया इन्होंने कि इनके जलन रहती है, जलन के सिलसिले में मैं आपको अर्ज़ करूं कि पांवों में जो जलन होती है उसकी कई वजूहात होती हैं। पहले वजह तो ये होती है कि हर चीज़ को मैं जिगर से रिलेट नहीं करूंगा, यानी कि सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपके पांवों में जलन होती है तो इसमें यह भी मुमकिन है कि आपका काम ऐसा हो, आप खड़े रहते हो, आपका जूता टाइट हो, आपका जूता सहूलत वाला ना हो, जूता अंदर से आपका सख्त हो, उसका लेदर ठीक ना हो, रेगजीन का बना हुआ हो। तो एक वजह तो ये होती है कि जूता जो है वो आप चेंज करवाइए। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा पाँवों में जलन की रीज़न जो है फ्लैट फुट्स होते हैं। फ्लैट का मतलब नीचे के जो तलवा होता है इसमें कर्व नहीं होता, ये बिल्कुल यूँ फ्लैट होते हैं। तो इस तरीके से जब उसको आप वो जूते पहनेंगे तो उस वजह से उधर दर्द रहेगा। इस तो अगर फ्लैट आपके पाँव हैं या आपके उसमें, तो इसको आप डॉक्टर से चेक करा के इसके बाकायदा जूते बनते हैं फ्लैट जिनका होता है अगर तलवा वो देगी। तीसरा रीज़न ये होता है कि बार दफ़ा खून की कमी की वजह होती है उन जगहों पे जहाँ पर हमारे मसल्स होते हैं, जहाँ पर हमारी वेंस जो है वो उधर जाती है, उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो बार दफ़ा ये चीज़ पिंडलियों में भी होती है, बार दफ़ा ये चीज़ जो है नीचे जो तलवा होता है उसमें भी होती है। ये शिकायत अमूमन लोग करते हैं तो उसमें वेसल्स जो होती हैं वो जाम हो जाती हैं, उसमें खून की सप्लाई रुक जाती है। और चौथा जो निशानी होती है पाँव को सुन्न होना या जलन होना, वो शुगर पेशेंट को होती है कि वो शुगर पेशेंट के साथ अमूमन ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये तहकीक ज़रूरी होती है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि फौरी तौर पे उसको हम खून से रिलेट कर देते हैं और आपको जो आसान चीज़ बता देते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ हमारे टीवी प्रोग्राम या हमारे कहने पर आप सिर्फ वो चीज़ लेना, आप डॉक्टर को या करीबी हकीम को ज़रूर दिखाइए कि मुझे ये किसका मसले का हल क्या। इसके लिए हमारे प्रोग्राम में आज कई नुस्खे आए हैं जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ऊँट कटारा वाला जो जोशंदे का नुस्खा जो मैंने बताया रात के रिपीट प्रोग्राम में ले लीजिए, वो आप पीजिए, उससे आपका मसला हल हो जाएगा। साहिवाल से एक सवाल था, जवाब वो नाम ना बता सके, गैस्ट्रिक का इन्होंने मसला बताया। गैस्ट्रिक के लिए आप एक कहवा लिख लीजिए जिसमें सौंफ एक चमचा है, पुदीने की 40 पत्तियां हैं, छोटी इलायची एक अदद और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, ये चारों चीज़ें पानी में जोश दीजिए और उसके बाद ये कहवा की तरह इसको पीजिए। इससे आप हर किस्म की गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा है, खाने के बाद इसे पिया कीजिए। उसके बाद वहाँ पर खपरों से एक सवाल था और इन्होंने 11 साल का बच्चा है, उसके मुतालिक बताया कि उसका कद छोटा है। तो बात यह है कि कोई फैसला हम 11 साल में नहीं कर सकते। बच्चे को मल्टी विटामिन चीज़ें जो हमारे ग़िज़ाओं के अंदर हैं, दूध कम से कम 1 लीटर पूरा दिन के अंदर अगर बच्चा पीता है और शाम को उसको वॉक कराएं और एक घर पे पाइप लगा दें उस पर वो लटका करें। इतनी सी उम्र में मैं आपको दवाएं बता दूं, दवाएं हैं लेकिन वो 16 साल की उम्र के बाद जब हाइट नहीं बढ़ता, जब बलूगत के मामलात शुरू हो जाते हैं उसके बाद जो है वो दवाएं मैं बताता हूँ वो उनसे फ़र्क पड़ता है। अभी से दवा ना दें बल्कि उसको दूध का इस्तेमाल बच्चे को ज़्यादा करें और उसको वर्जिश वगैरह करवाइए। उसके बाद हमारे पास ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब हैं पाक पतन से, इन्होंने भी बताया कि इनके दिमाग में बहुत कमज़ोरी है, जहन इनका कम, इसके लिए दो चीज़ें आप लिख लीजिए, बरहमी बूटी और अस्सुखुद्दूस, दोनों जो है 50-50 ग्राम मंगवा लीजिए, इसको पीस कर रखिए और आधा आधा चाय का चमचा जो है इसको आप चीनी के साथ या इसी तरीके से पीजिए। और जो आपने दूसरी चीज़ बताई कि इसमें जिगर की गर्मी, इसके लिए तो मैंने बताया कि दम जो नुस्खे हैं वे, और दूसरा जो मैं नुस्खा अमूमन बताता हूँ जिसमें आलू बुखारा, अनारदाना और इमली और ज़रिश, तीनों चारों चीज़ें जो हैं 50-50 ग्राम 2 लीटर पानी में उबालिए और उसका सत निकाल के वो आधी आधी प्यारी शरबत की तरह पीजिए, इससे इंशाल्लाह जिगर की गर्मी के मामला ठीक हो जाते हैं। समरा साहिबा हैं सियालकोट से, सियालकोट से हैं, इनके लिए इन्होंने गठिया के मुतालिक बताया। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अंजीर का इस्तेमाल करें, 5 अंजीर आप दिन में लीजिए, सुबह या रात किसी एक वक्त पे ले लीजिए, तो ये बहुत उम्दा इलाज है। सिर्फ अंजीर और उसके अलावा पाउडर जो आप इसमें लेंगी वो सूरनजान शीरी, कमरकस और मूसली सफ़ेद, तीन चीज़ें आप ले लें, सूरनजान शीरी, कमरकस और मूसली सफ़ेद, इन तीनों को हम वज़न मंगवा लीजिए और 5-5 ग्राम सुबह शाम लीजिए। और एक मेरी वीवर ने यह शिकायत की कि आप ड्यूरेशन नहीं बताते दवाओं का कि कितना अर्सा है, दवाएं जो मैं बताता हूँ कम से कम 6 हफ्ते जो है लाजम लीजिए, उसके बाद मुझे कॉल करके बताइए कि 6 हफ्तों में क्या फ़र्क पड़ा, जो रद्दबदल करना हो वो मैं करूँगा। अशरफ साहब शेखपुरा से, इन्होंने बताया कि बवासीर का मसला, बड़ा गंभीर मसला और बड़े डिटेल में इन्होंने बताया। इसके लिए आप सबसे अच्छी चीज़ इसमें दारे हिल्द है, दारे हिल्द का पाउडर करवा लीजिए और उसमें जो है रसौत मंगवा के, रसौत चूँकि वो पानी में घुलती है तो उसको पानी में घोल के उसको गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल कचरा उसका हटा दीजिए, उसमें पत्ते होते हैं रसौत में, और उसके बाद दारे हिल्द उसमें डाल दीजिए और डाल के उसको तकरीबन छोटे बेर के बराबर या उससे भी आधी जो टैबलेट बना के वो 2-2 गोलियां सुबह शाम लीजिए, इससे आपका मसला हल होगा। और दूसरा एक नुस्खा लिख लीजिए, सना मक्की 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मुलट्ठी 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेके पिसवा लीजिए और रात को सोने से पहले आप इसको कारिया कीजिए, इससे आपका जो मसला है सगवोल की भूसी के साथ इसको ले लें या सगवोल की भूसी बंद करके ये आप दवा लें, सना मक्की, सौंफ और मुलट्ठी। अब्दुल गनी साहब लियारी से, कराची से हैं और इन्होंने वज़न के मुतालिक पूछा, उसके लिए आप बाज़ार से बर्ग सदाब, सफ़ेद ज़ीरा और लेमन ग्रास, तीन चीज़ें जो हैं आप लेंगे तो इसको उबाल के छान के इसका जोशंदा पीजिए, इससे वज़न कम होगा। और झाइयों के लिए मैंने पहले बता दिया कि हबुल रिशात को सिरके में डाल के लगाइए। झाइयों के मुतालिक सवाल है मंडी बहाउद्दीन से मकसूद अहमद साहब, एच पैलोरी का, इन्होंने तुख्मे कनोचा नुस्खा लिख लीजिए, टाइम कम है, तुख्मे कनोचा, तुख्मे रेहान और सगबुल सालिम, तीनों चीज़ें जो हैं आधा आधा चमचा पानी में डाल दीजिए और इसका लोआब पीना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। नुसरत साहिबा मियाँ वाली से, आपने गैस के मुताबिक अजवाइन और सौंफ, दो काली मिर्ची, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम करके चूरन सा बना लीजिए, आधी आधी चमची दीजिए। अनीला साहिबा बक्कर से, ये भी झाइयों के मुताबिक था, उसके लिए भी आप हबुल रिशात सिरके में मिला के जो है आप चेहरे पर लगाएंगी तो झाइयाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और आमले का मुरब्बा जो है वो भी झाइयाँ ख़त्म करता है, तो आप कम से कम 3 महीने तक आमले का मुरब्बा खाइए। अटक से एक सवाल था, इन्होंने बताया कि दिमाग की कमज़ोरी है, इनको बुखार रहता हुआ है और आँखों का मसला शायद बताया था इन्होंने, उसके लिए नुस्खा लिख लीजिए, सौंफ 4 मगज़, बरहमी बूटी और साबित धनिया, चारों चीज़ें हम वज़न लेकर इसको पीस लीजिए और पीसने के बाद जो है इसका पाउडर सुबह शाम 1-1 कप दूध के साथ लीजिए। और जनरली जो है तमाम चीज़ों में हर्बलिन के मुतालिक मैं भूल गया बीच में कि हर्बलिन जो है एक बेहतरीन साशा है जो कि फ्लैक्स सीड्स और कलौंजी का मुरक्कब होता है। हर्बलिन का इस्तेमाल हर वो आदमी जो कि हड्डियों के मामलात या कमज़ोरी के मामलात हो उसके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। इसमें ओमेगा 3 भी होता है, तो हर्बलिन का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, एक साशा सुबह एक साशा शाम, वो आपकी सेहत का ज़ामिन है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुँचा। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।